gwiazd. Dobra. Dziś nie jest tak jak trzeba. Hello. Jedzie. Dzisiaj wszystko się pierdoli. Raczej nie jest tak jak trzeba. Dzisiaj wszystko jest inaczej. Dzisiaj wszystko się pierdoli. Raczej nie jest tak jak trzeba. Dzisiaj wszystko jest inaczej. Otwieram oczy z ranca, koniec słowy szansa. Spadnie do późna to wakacja. Wstaję do przekonania do dołącza. Sen, gdzie bogini była przy mnie, wyłączam. Źle się spało, boli mnie szyja. Wnet słyszę pukanie do drzwi. Ktoś się dobija, to wsiarska zmija. Puka, przez widzę luka. Olać, nie otwieram. Słyszę cicho pukanie. Zostawili w zamku do drzwi kolejne wezwanie. Sranie w panie. Odsłania żaluzje, światła wpada w promień, razi jak ogień. Po głowie chodzi wiele pomysłów, rozkład planów dzisiejszy. Zasiano słyszę płacz dziecka, coraz to głośniejszy. Żeby ten dzień należał do najlepszych, zdeczko zapowiada się kiepsko, ruszę dubsko koleżko. Patrz ulica, słońce, ludzie, skwar, sycha ciała dużego miasta, uliczny gwar. Opą pis, słyszę w uszach gwizd, szoka, denadina, daje wpływ. Nie mogę się dzisiaj odnaleźć, ziomków nie mogę znaleźć. Wziąć się w gaz, się zechce, pojechałbym do studia, ale mi się nie chce. Pierdyknąłbym na piechtę, skręcę w tą i we w te. Dziś kurwa mnie, cały świat tego nie chce. Nic na to nie poradzę, że tak się wyrażę. Co będzie dalej się okaże. Dzisiaj wszystko się pierdoli. Raczej nie jest tak jak trzeba. Dzisiaj wszystko jest inaczej. Dzisiaj wszystko się pierdoli. Raczej nie jest tak jak trzeba. Dzisiaj wszystko jest inaczej. Nie jest tak słodko, nie jest tak pięknie. Nie wiadomo, która dzisiaj jest we mnie. Nie jest tak słodko, nie jest tak pięknie. Wilka nie wiadomo, która dzisiaj jest we mnie. Gdzieś wylecić może mnie, tylko huki. Podpik dzwoni do sztuki, znów afera, bo nie odbiera. Wół bez zamuki, nie mogę się dodzwonić. Nie moja wina, czas mija, następna godzina. Do złych gry złamina, w tym wątku. Kurwa nigdy nic nie może być w porządku. Ale nie można się dołować, chować we własnym cieniu. Bo przeleci życie w okamgnieniu. W moim imieniu, przepraszam bliskich za swoje niektóre zagrywki. Lecz to tylko chwilowe przybłyski. Elo, elo dla wszystkich. Dzisiaj wszystko się pierdoli. Raczej nie jest tak jak trzeba. Dzisiaj wszystko jest inaczej. Dzisiaj wszystko się pierdoli. Raczej nie jest tak jak trzeba. Dzisiaj wszystko jest inaczej. Nieraz jest tak, że wszystko się pierdoli. Raz dobre, raz złe. Sytuacje finansowe się stoi. Wszystko się kroi. Bez forsy jest jak w niewoli. Zamknięty nic nie może zrobić. Tylko czekać, co czy jeszcze może dzisiaj dobić. Jestem w świecie przekonany, że los mój jest poukładany. Wcześniejszy czas jest zmarnowany. W dokonanym stoi fakcie. W rezultacie obserwuję w trakcie, jak ludzie wokół mnie się zmieniają. O swoją własną dupę dbają. Stają się inni, a ja według własnych zasad staję się silny. Bo nie zawsze jest bosko. Nie trzeba nigdy było dostrzegać błędów jak przez mikroskop. Nie zawsze czuło się beztrosko. Lecz sprawy zawsze mijają jak kalejdoskop. Pamiętam miesiące, gdy królował mój horoskop. Zawsze będę istał odtąd. Moje motto, ważny optymizm. Na tym polega ten mechanizm. To realizm z mojego własnego świata. Nie jest tak słodko, nie jest tak pięknie. Wilka nie wiadomo, która dzisiaj jest we mnie. Nie jest tak słodko, nie jest tak pięknie. Wilka nie wiadomo, która dzisiaj jest we mnie. Nie jest tak słodko, nie jest tak pięknie. Wilka nie wiadomo, która dzisiaj jest we mnie. Nie jest tak słodko, nie jest tak pięknie. Wilka nie wiadomo, która dzisiaj jest we mnie.